Bismillahirrahmanirrahim. Bugün konumuz inşallah Teala şeytan nedir? İnsanı nasıl aldatıyor ve şeytanın sonu ne olacak? Allah Teala buyuruyor bizlere Celle Şanlı'yı Fatır Suresi ayet 6'da Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim. İnne şeytana leküm adüvün fettehidühü adüvvah. Böyle buyuruyor. İnne şeytane kesin olarak şeytan leküm size, sizin için adüvün düşmandır. Böyle buyuruyor. Allah da bize bunu haber veriyor, bildiriyor. Şeytan size hem de inne ile geliyor, düşmandır. فَتَّخِذُهُ عَدِوَّا Siz onu düşman edinin Mevla Bey. Düşman belleyin. Yani onun izinden gitmeyin, onu dinlemeyin Mevla buyuruyor. Ne kadar canlı varlıklar varsa her biri düşmanını tanır, ondan korunurlar adı cemaatimiz. Mesela yumurtadan çıkan bir civciv yavrusu bakınız. Yumurtadan yeni çıkan civciv yavrusu yanında ana tavuk olmasa bile o civciv kediyi görünce korkar. Koyundan korkmaz. Belki bulunduğu bahçede kocaman koç vardır, ondan korkmaz. Hatta sığırdan korkmaz, bakınız. Ama civciv yavrusu kediden korkar. Yine aynı o civciv yavrusu uçan kuşlar içerisinde güvercin korkmaz. Ama kartaşan gördü mü, ondan korkup bağırmaya başlar. Demek ki bütün varlıklar, canlılar düşmanını fıtratan, yaratılıştan bilirler, tanırlar, düşmanlarının kuvvetli, zayıf yönünü bilirler. Mesela kedi, o buyurun köpeği gördü mü ne yapar? Kaçmaz. Niye? Köpek onlar çok koşar çünkü. Peki ne yapıyor kedi? Hemen ağaca tırmanır, duvara tırmanır. Çünkü köpekler çıkamıyor bakma trenler. Yani düşmanın zayıf yönü de biliyor, kuvvet yönü de biliyor. İşte Mevla'nın bizlere bildiriyor. Yani ne yazık ki insan düşmanı tanıyamıyor. Mevla bize bildiriyor. Şeytan sizin için düşmandır. Onu düşman belleyiniz. Yani onun izinden gitmeyiniz, ona tabi olmayınız. Bir ordu savaşacağı zamanla ne yapar? Önce düşman kuvvetini bilmesi gerekir. Düşmanın nerede, ne kadar kuvveti var, ne gibi silahları var. Şimdi bize şeytan tanımamız gerekiyor. Nasıl bir şey tabii şeytan? Yalnız şeytanın bir özelliği görünmeyen düşman daha tehlikeli. Allah Teala buyuruyor bize bunu. Araf ayet 20'de de Bismillah innehu yarakum huve ve kabilü böyle buyuruyor. İnnehu o şeytan yarakum sizi görüyor. Huve şeytan ve kabilühü ve kabilesi. Adamları, şeytanlar sizi görüyorlar. Min haysu la terevnehum ama siz onları göremezsiniz Mevla buyuruyor. Demek ki şeytan düşman hem de görünmeyen düşman. Peki şeytan acaba neden görünmüyor? Canlı varlık, bizden çok ama çok daha üstün bilinci var. Cennetin içini karış karış biliyor. Cehennemi biliyor. Bütün gökleri biliyor şeytan. Aleyhillâne. Bizden çok ama çok üstün bilinci var şeytanın. Akıllı, bilinçli varlık, acaba bizler şeytanı neden göremiyoruz? Mevla buyuruyor bizlere, Kehf Suresi ayet 50'de, Bismillah, kâne minel cinni, şeytan cinnilerdendir, cin taifesinden, cinlerden. Fevvese an emri rabbihi, fefesaka, fasık oldu, çıktı, Rabbin emrinden çıktı. Demek ki şeytan bize düşman bir. İkincisi, o bizi çok güzel görüyor, biliyor, içimize girip kan dolaşımında, kan damarına dolaşabiliyor, kalbimize kadar girebiliyor ama biz onu göremiyoruz. Cinlidir. Peki cinler neye görünmüyor? Adem şeytan cinlerdendir, o neye görünmüyor? Mevlam buyuruyor bizlere Rahman Suresi ayet 15'te ve halakan canne min marici min nar ve halakan canne. Allah Teala canlı yarattı. Can, burada can şeddet metnine geliyor. Cinlerin babası Ebu Cin deniyor buna. Nasıl insanların Adem Aleyhisselam babası ise cinlerin de ilk yaratılanı babaları ismi Can deniyor buna. Ebu Cin deniyor. Allah onu yarattı, halaknahu yarattı min marici min nar. Ateşin halis alevinden yarattı Mevlam. Ateşin alevinden. Alev haline bu ateşin ısısından bunu Mevlam yarattı. Yine Mevlam bize buyuruyor yaratılışla ilgili olarak Hicr Sûresi ayet 27'de Bismillah ve canne halaknâhu min kablü min nâri semûm ve canne işte o cinlerin babasını ilk yaradan cinni halaknâhu onu yarattık Mevla buyuruyor min kablü insanlardan çok daha önce min nâri semûm Semum'un ateşinde, ısısında yaratıldı. Nedir Semum muhteremler? Aşırı, çok ama aşırı ısılı bir hava, yer şeklinde. Şimdi demek ki iki ayet kemiğe birleştirir ne meydana geliyor? Şeytan yaratıldığı madde çok sıcak gazlardan yaratıldı. Çünkü katı madde yanmaz, alevle yanmaz katı madde. Katı madde ısınırsa, yanıcı olmayan katı ısınırsa, 500 dereceyi buldu mu, ışık saçmaya başlar. Yani kıpkırmızı olur, hem ısı, ışık saçar. Mesela demir. Demir kızdırıldı mı, bu kızdırılan demir, 500 derece ısıya ulaştı mı, kıpkırmızı kesilir. Isı, ışık verir. Yanıcı madde nedir? Yanıcı madde yalnız gazlar muhteremler. Mesela odun kömürü sobada yanıyor. Ondan yanmazlar aslında. Isıda odundaki, kömürdeki gazlar parçalanıyorlar. İşte bunların bir yanma, tutuşma derecesi var bunların. Bu değişiyor. Mesela kağıdın da yanma derecesi var, tutuşması var. Odunun kömüründe var. İşte bu yanıcı gazlar, maddeler tutuşma derecesine ulaştığı zaman eğer oksijenle temas edebilirse tutuştu yanmaya başlar. Alevli yanmaya başlarlar. Ondan, odundan, kömürden çıkan gaz sürekli çıktığı sürece oksijenle teması olduğu sürece alev devam eder. Oksijen kesildi, mesela kapatıldı, söner. Ya da yakıt bitti, yine söner. Hatta uzaya gönderilen günümüzde, Mars'a gönderilen o füzeler bile hem onların yakıtı var, hem de oksijen gönderiyor, beraber gönderiliyor. Oksijen olmadığı için uzayda. Yoksa gaz yanmıyor, boş yanmıyor. Şimdi bazı alimler şöyle buyuruyorlar. Cinler Adem Aleyhisselam'dan en aşağı 100.000 yıl önce yaratıldılar. En aşağısı. Belki birkaç yüz yılında olabilir yaratılı cinler. Adem babamızdan çok önce yaratıldı. O zaman yeryüzüne insan olmadığı gibi hayvan bitki de yokmuş zamanla yeryüzünde. Neden azı cemaatimiz? O zaman dünya çok kızgın kor haliymiş dünya o zaman. Zaten bu konu ayrı konu gerçi de. Çok kısa geçeceğim bu konu inşallah. İşte O zaman dünya çok koyu, kızgın Kur'an'dayken çıkan gazlar, bunların ısısından, biliyorsun havada gazlar meydana geliyor. Yani semum, yani değil, samimi denir böyle, insanı öldürücü sıcak anlamına geliyor. Demek ki o anda yeryüzünde bir gaz dünyadan çıkıyor. Bunlar aşırı ısı da bunlar. Bazıları alev halinde, alev oluyorlar. Isı halinde bunlar. İşte Allah-u Teala o gazlardan, ısıdan Mevla cin tayfesini Mevla yarattı muhteremler. Tabii o gazların rengi olmadığı için cinler şeffaf görünmüyorlar, bunun için görünmüyorlar. Peki cinler şu anda yine gaz halinde mi? Hayır muhteremler. Mesela insan da topraktan yaratıldı insan da. Toprak maddelerinde insan yaratıldı. Biliyorsun hayvan aynı şekilde, bitkiler de topraktan yaratılıyorlar. Bugün yediğimiz karpuz, ne güzel rengi var mesela, kavun, diğer meyveler, ekmek şu bu, bunların her birinin aslı toprak maddeleri aslı böyle şey. Ama bunu Mevlam başka şekilde döndürüyor böyle. Hepsinin rengi başka, tadı başka, kokusu başka oluyor. İşte insanın da aslı toprak maddeleri olduğu halde insan da et, kemik, kan gibi hücre insan bürünüyor, insan şekil alıyor. Yalnız insanın bedeninde katı madde ağır çok olduğu için, ki %70 aşağı yok, insanın su bedeninde, toprak insanın bedeninde fazla var, insan bu işin ağır oluyor, insan katı cisim oluyor, insan görünüyor. Cinlerin bedeninde gazdan yaratıldığı için onlar hem renksiz hem hafif. Yani cinler göklere çıkabiliyorlar. Şeytan göklere çıkabiliyor bunlar. Çıkabiliyorlar. Bunun için bir nevi bazı ışınlar gibi, bazı şualar gibi, nasıl ki bazı ışınlar demir delere geçer, bazı röntgen film mesela insan bedene için, kemiğinin içini çekebiliyorlar. İşte şeytana içimize böyle girebiliyor az cemaatimiz. Ve bunlar şekil değiştirebiliyor bunlar. Katı cisim olmadığı için insan şekil değiştiremiyor insan. İnsan aynı görünümlü insan olur. Onlara görünümü değiştirebiliyorlar bunlar. Başka girebiliyorlar. Şimdi gelelim muhterem cemaatimiz. Acaba şeytan niçin bize düşman oldu? Allah Teala buyuruyor bizlere, Araf Suresi ayet 11'den başlıyor. Bismillah. Ve lekad halaknaküm sümme savvernaküm. Adem aleyhisselam babamız yaratılmazdan önce şeytan. İsmi de iblistir. Asıl ismi Azazil idi. Cinlerden de kendisi, yeryüzünde Allah'a çok kulluk etti. O dönemde cinlere peygamber de geldi kendi aralarından. Onlar tebliğ ettiler. Fakat cinler ısıdan yaratıldığı için çok hareketliler. Çabuk kızarlar. Gazaba çabuk gelirler. Sürekli birbirine boğuşurlar bunlar. Uğraşlar birbirleriyle. O tipte kişiler, varlıklar yani. İşte şeytana gelince o da yeryüzünde cinlerdendi kendisi de. İsmi de Azazil idi, fakat cinlerin içerisinde en iyisi, en salih o idi, kendisiydi. Allah'a tam kulluk eden, çok ibadet eden, her şeyi güzel olan o idi. Binlerce yıl yeryüzünde Allah'a Teala kulluk etti. Diğer cinlere de önderlik etti, onlara da. Cin, bu iblis yükseldi. Birinci semaya karıştı. Oradaki melekler arasına karıştı. Yine binlerce yıl birinci sema gökte meleklerle beraber Allah-u Teala kul ibadet etti. O melekler de geçti, ikinci sema göğe yükseldi. Böyle yüksele yüksele yedinci kat göğe çıktı, onlar da açtı ve en sonunda cennetteki melekler arasına karıştı. Cennette uzun zaman, artık kaç bin yıl bilinmiyor orası. O tabi cennette zaman olmadığı için Cennette de kim bilir kaç bin yıl Allah ibadet etti orada. Cennette bulunan melekleri de geçti. Onların başına lider oldu cennette. Cennette meleklerin başı lider oldu. Yani cennetin her tarafını, bütün esrarı karıştırabilen bir kişi varlıkta kimse. Şimdi tabi aradan kim bilir kaç bin yüz geçti aradan, bilmiyoruz bunu. Hazreti Adem babamızın yaratılmasına sıra geldi. Yani yeryüzü, Allah Teala'nın ezelde takdiri vesile yeryüzü, yaratılacak varlıklara göre bir tabi şekil alıyor yeryüzü. Ortama dönüşüyor yeryüzü. Mevlam buyuruyor, وَلَكَدَ خَلَقْنَاكُمْ Ey insanlar, sizi andolsun yarattık. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ Sonra sizi suretini şekillendirdik. Mevlam buyuruyor. Ey insanlar, önce sizi yarattık, takdir ettik. Sonra sizin bedenlerinizi şekillendirdik, suret verdik ona. Yani, İnsanın önce ruhu yaratıldı, ruhla yaratılmadı. Ruhla yaratıldı. Ruhların sayısı belirli. Sayısı belirli. Hangi ruh dünyaya ne zaman gelecek ve hangi kanalla, yolla gelecek o da belirli. Filan kadınla, filan kızla, filan kişi evlenecek. Ruh onlar vasıtasıyla dünyaya gelecek. Bu da belirli muhtemelen. Ruhların sayısı belirli, dünyaya gelme zamanları belirli. Allah Teala bunu kesin takdir etmiştir. Bir ruhun dünyaya gelmesine kimse bunu engelleyemez. Daha önce gelmezdi. Adem Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz, dünyada toprak maddelerinden yaratıldı. Tabi o konuya detayına girersek, zaten o konu sohbeti doldurur. Aslında yani bugün bilimsel olarak da bunun izahı çok ama çok basit bir şey. Çok basit bir şey. Şöyle kısa bir öz vereyim aklım kalması için. Mesela bitki kökleri bile bakmadırlar. Bitki kökleri, uçları tüylümsü böyle. Onlar bir çekim gücü vardır. Ne abi bitki kökleri? Her bitki kendisine gereken o maddeyi, yani elementi toprakta bulması gerekiyor böyle. İcabında bir kökü sağa gider, sola gider, aşağı gider. Mesela çöl bitkileri çok aşağı inerler. Orada su derin olduğu için. Ona giderler. Ne yapar bitki kökleri? Kendisine lazım olan gıda olacak elementleri bulur. Yani elementler de tabii su ısındır, mama haline gelir. Emer onları. Ne oluyor bakınız değil mi? Toprak maddeleri işte, elementler. Yağın yağmurlu suyla birleşirler, çözümlendiler. Boza gibi o kıvama geldiler. İşte bir kökte bunları emiyorlar. Emirince o gövdede, sanki gövde bir laboratuvar var. Tahliller yapılıyor. Kimyasal bir işlemler oluyor orada. Başlamaya dönüşüyorlar. İleri gitmeyeceğim daha. Adem babamız yaratılmasına gelince, Adem babamız da yine aynı şekilde belirli elementlerden yaratıldı. Çamurdan, topraktan yaratma adamımız da. Adem babamızın elementleri kim aldı yeryüzünden? Melekler aldılar, çektiler cazibe kuvvetiyle. Yani insan bedeni hangi elemente lazım? Onlar şekilde aldı. İşte Adem babamızın çamuru bedene geldi. Mekke ile Taif arasında güneşin ısısı, ayın şuaları, yıldızların şuaları altında kemal buldu ve suret şekil aldı. İç organları dış şekil aldı. Ama kelfe har yani buyuruyor, kuru bir yanmış bir teşti küp gibi. Ve yani bunun taksesi içi boş çıkarandı. O zaman henüz Adem babamız daha kupkuru yani bir küp teşti gibi toprak halindeyken yeryüzünde iblis bir dünyaya inmiş. Dolaşıyor. Nasıl dolaşıyor? Işık hızından daha hızlı dolaşıyor dünyayı. Baktı, yeni bir varlık gördü. İçine baktı, içi boş. Allah Teala dedi yeni bir varlık yaratıyor. Bu dedi benim üzerime üstün kılınırsa ben bunu kabul edemem dedi. Yani onur benlik enaniye. Cinleri açtı, melekleri açtı, cennetin reisi oldu. Adeta o anda lider o. Lider o. Ha adamın içi bir kıskançlık geldi içerisine. Ama Mevlam Adem babamıza ruh verince, önce sümme kulmetici diyor. Mevlam buyuruyor sümme. Sonra dedi ki meleklere, üstüldü Adem'e, Adem için secde edin Mevlam buyurdu. Bu secde Allah-u Teala Celle Celaluhu, Adem babamız bir nevi kıblegah olacak. Fakat bunda ne var? Nasıl ki Kabe'ye, kıbleye bir saygı, hürmet varsa, melekler de Adem babamıza da burada bir saygı da taşıyor bunun gizli olarak örtü altında. Fesecedu. Burada fe takibiye. Allah-u Teala meleklere, iblis dahil tabi, o meleklerin başı olarak dahil, buyurdu meleklere, buna secdin deyince, fesecedu, bütün melekler hemen secde kapandılar. Neden? Allah emrediyor, o kadar. İlla iblis, işte iblis buradan dışlandı. İlla iblis, o secde etmedi Hazreti Adem'in huzurunda. Lem yekün mine sacidin, secdeci olmadı. Tek başına kaldı, secde etmedi. Onur, gurur, benlik. Allah Teala sordu şimdi, kâle, Mevlam sordu. Mâ minke illâ teşhüde iz emertük. Ya iblis, ben sana secde ettiği emir verdim de, secde etmemenin neden ne gerekçe var? Niye emrimi dinlemedin? Niye secde etmedin? Kâle. Allah Teala'ya şöyle cevap verdi. Ene hayrun minhu dedi bakın. Ben ondan daha hayırlıyım, ondan daha üstünüm ben dedi. Neden? Gerekçesi şu. Halakteni min darin ve halaktehu min tin. Beni ateşten, ısıdan yarattın, onu ise çamurdan yarattın dedi. Yani ısı üstte biliyorsunuz. Çamur en aşağıdır, o benden aşağı. Ben onu secde etmem. Ama Allah emrediyor. Allah emrediyor. Sonra bir varlığın üstünlüğü yaratılan maddeye de bağlı mı değil aslında. Ona da bağlı değil. Mevla dediğin yaratır Mevla. Yaratır Mevla. İşte buradan Allah Teala isyan etti. İblis yani şeytan henüz daha bu secde ile emir olunmazdan önce cennette bir ilahi sırra vakıf olmuş. Meleklerin bilemediği sırra vakıf olmuş. O vakıf olduğu boşluğu sırra şöyle anlıyor ki İblis şeytan Allah Teala'nın en has kullarından biri Allah istenecek, lanetlenecek diye bunu görünce melekler haber veriyor. Melekler diyor, ben sizin ulaşamadığınız bir ilahi sıra ulaştım. Allah Teala'nın has kullarından biri Allah istenecek ve lanetlenecek. Ebedi cehennem olacak. Korktu melekler, ağlaştı melekler. Ne olur hocamız, dua et. Biz Allah'ı isyan etmeyelim. Dua etti. Ya Rabbi bunları koru, bunu isyan etmesinler. Ama kendini katmıyor ama. Kendini şey görüyor. Kendini katmadı. İşte Mevlam buyurdu buna, Kur'an-ı Kerim'den bu değişik yerden geçiyor. Ben de başka yerden daha kısalarını seçtim, ayet-i kerimden seçtim. Geçiyorum şimdi inşallah Hicr suresine ayet 34'de. Kale. Mevlam buyurdu ki şimdi şeytana, iblise siyetmeyince fahruc minha. Oradan çık bakalım. Cennetten çık. Fe inneke racim. Rejim oldu. Rahmetten kovuldun. Tardı ondan artık. Sen razı değilim artık. Seni kulundan ayırdım. Cennetten çık. Ve inne aleyke lanete Allah'a bakınız ila yevmiddin. Ta yevmiddine kadar hesap gününe kadar lanet üzerinde olacak. lanet üzerine olacak. Yani Allah'ın laneti, meleklerin laneti, bütün olarak lanet üzerine olacak buyurdu kardeşim. Mevlam buyurdu. Kale. Dedi ki şeytan Musa'ya bakınız, hala pişman değil ne yaptığına böyle. Hala pişman değil. Rabbim fe'nzirni bana yara bir zaman tanı dedi. Hemen beni öldürmüş şu anda dedi. İlâ yevmi yub'asûn. İnsanların kabirden kalkacağı güne kadar bana bir zaman ver, ömür ver yani dedi. Bunu iyi biliyor. Yani kıyametin kopacağını da insan hepsini bunları iyi biliyor gayet kendisi. Allah böyle dedi. Bana bir zaman tanı, ömür ver ya Rabbi. İnsanların kabirden kalkacağı güne kadar. Yani onun ölüm olmadığı için hiç ölümü tatmayayım demek istedi yani. Ölmeyeyim demek istedi. Kale feinneke minel münzarîn. Vela buyurdu. Tam sana bir zaman mühlet verildi. Ama o zaman kadar değil. İlla yevmil vaktil ma'lum. Malum belirli vakte kadar. Kıyamet kopacağı ana kadar. O kadar. İşte şeytan aleyhillâne kıyamete kadar sağ. Artık ömrünü Allah-u Teala biliyor. Şu anda yine kendisi sağ. Ancak kıyamet anında tüfürünce öleceğini oradan bilecek kendisi. Aşırı korkup paniğe kapılacak. Ne yapacak? Dünyanın bir doğdusu bir batısı yani böyle. Küryazı doğuşacak böyle. Yani kaçmak isteyecek. Nereye kaçsa azları karşısına görecek. Azları karşısına görecek. Nereye kaçarsa azlar da melek tabii. Nur olduğu için bu ateşten yaratılır kendisi. Ateşin yine bir şeyi vardır. Madde olduğu için nispeten tabii daha yavaş bir şeyi vardır. Şimdi şeytan peki bizimle niye uğraşıyor? Neye uğraşıyor? Kale. Şöyle Hicr'de devam ediyor Hicr suresinde. Dedi ki şeytan, Rabbi bima eğveyteni. Ya Rabbi, sen beni iva ettin yani. Azmama sebep oldun ya Rabbi. Azmama sebep oldun. Bu Adem vasıtasıyla Hazreti Adem'i oradan hasret yaptı böyle. Onu kıskandı. Düşmanlık anı tuttu. Le üzeyyenene lehüm. Le, buradaki tekit. Sonra onun şeddeli iki tane tekit yani. Elbette, elbette dedi. Ben zinetlendiririm, süslendiririm, hoş gösteririm. Lehum fil erdi. Adem ve onun nesline, evlatlarına dünyayı. İşte şeytanın en müsir önce dünya sevgisi. Dünya sevgisi. Peygamberimiz şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Hubbu dünya re'si külli hatiye. Her kötülüğün başı dünya muhabbeti, dünya sevgisi. Bir insan dünyayı çok severse, nasıl sever dünyayı kişi? Mesela herkesin tabii başka bir sevgisi olur. Kimi çiçekleri, kimi şunu, kimi bunu, kimi perdeyi, kimi döşemeyi, kimi kanepeyi, koltuğu, kimi yeme içmeyi, kimi güzel giyinmeyi, gülmeyi, eğlenmeyi, gezmek şunları bunları. Nedir bunlar? He bunlar kulu Allah'tan ayıran şeyler bunlardır. İşte şeytan en büyük silahını kullanıyor. İnsanlara dünyayı sevdiriyor. Tabi dolayısıyla kişiye ölümü, kabri unutturuyor. Halbuki aziz cemaatimiz her akşam yatağımıza girip yattığımız gibi gün gelecek ama mutlaka gelecek, o karanlık kabre gireceğiz muhtemelen. Gireceğiz muhtemelen. İşte o kabir bizi bekliyor muhtemelen. Evimizin boyası, duvarları, rengi, boyası ne olursa olsun, tülü perdesi ne kadar iyi olursa olsun, halı kanepe ne kadar kopar olursa olsun, insan bunu hepsini bırakacak, o kabre kişi girecek, kefene girerek. Ve şeytan devam ediyor. Vele uviyennehum ecmaîn. O insanların hepsini azdıracağım dedi. Hepsini mi? İlla ibadeke minhumul muhlasîn de. Şeytan bunu söylüyor. Ancak ya Rabbi senin ihlaslı kullarını onlara azdıramam. Azdıramıyor. Demek ki kim ihlaslı? Nedir ihlaslı? Kul Mevlasını tanımış. O benim Rabbim. O beni yarattı. Ben onun kuluyum diye kişi yine Mevla'ya döneceğini bilip de kul Mevla'ya tam bağlandı mı kişinin hiçbir beklentisi olmayacak ama. Hatta ibadetlerde sevap beklentisi bile bu ihlasla biraz zarar verir bana muhteremler. Yani işte Allah'a kulluk edeyim de şunu okuyayım, şunu kılayım, şunu yapayım da işte keşfim açılsın, kalbim açılsın, işte güzel bir şey göreyim, şimdi güzel makamı ereyim veyahut da işte şöyle sevap alayım. Bunlar bile ihlasa biraz zarar veren, zedeleyen nesneler bunlar. Yunus Emre'nin şöyle bir sözü var, çok hoşuma gidiyor. Kullukta ol, talepsiz bak diyor. Kullukta ol, talepsiz. Hatta şöyle başlıyor. Bil geceyi, gündüzü, yani geceyin vaktini bil, ondan yararlan bak. Gündüzünü bil, ondan yararlan, Allah için bir şey yap. Ama ne diyor sonunda? Kullukta ol, talepsiz. Allah kulluk et, kul ol Mevla'ya. Ona kul boyun eğ, ama bir şeye karşı da beklemeyi böyle. Yeter ki o Allah razı olsun kulundan, yeter işte kula. Bu nedir? İşte ihlas özü bu muhteremler. Yani Allah sevgisi, Allah muhabbeti. Allah'ın arasını kazanmak. Kişi bunun için yapacak, ihlas budur. Yine şeytanın sözlerinden başka ayet-i kerimeye geçiyorum. İsra suresine geçiyorum. Bismillah. Kâled heb. Mevla buyurdu ki şeytana, kâled heb. Ya me'lûn. Sen git bak, yoluna devam et bakalım. Femen tebi'ake minhum. Onlardan. İnsanlardan kim sana tabi olursa. Demek ki bir kişi eğer Allah'ın yolundan, emrinden ayrılmışsa o kişiye gelince şeytan tabi oluyor muhtemelen. Bakın. Ona tabi oluyor. Fe inne cehenneme Mevla buyuruyor. Muhakkak cehennem ceza hüküm cezaa mevfura. Size tam yeter azap cehenneme Mevla buyuruyor. Hem şeytan İblis şeytanlar, ona tabi olanlar, Allah emrini bırakıp onun yoluna gidenler, işte bunlarla Allah'ın cehennemine doğacaklar. Mevlam şöyle buyuruyor şeytana şimdi, وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اِسْتَطَاتَ مِنْهُمْ بِالصَّوْتِكَ وَاسْتَفْزِزْ İstifzaz, oynat, hoplat bakalım. Coştur yani. مَنْ اِسْتَطَاتَ مِنْهُمْ İnsanlardan kime gücün yeterse onları oynat, hopla onları. Onları coşu bakalım. Ne ile? Bir savtike sesin ile. Bilir şeytanın sesi, işte çalgı aletleri muhteremler, müzik aletleri. Şeytanın sesi bunlar. Bakınız. Şeytan bununla insanı hoplatıyor muhteremler. Oynatıyor. Ne diyor insanlar günümüzde? Efendim, müzik diyor, ruhun gıdası diyorlar. Vallahi yalan, İslam bu şey hakaret mi terem böyle? Olur mu ruhun gıdası? Ruhun gıdası zikrullah. Mevla buyuruyor. Ela. Bak Mevla buyuruyor. Ela, dikkat ediniz, uyanınız. Bir zikrillahi. Allah'ın zikriyle tatmini kulüp. Bakınız. Burada kulüp kalbin çoğulu. Bunun anlamı ruh, gönül demektir. Ruhlar, gönüller Allah'ın zikri tatmıyorlar. Yani müzik, nefsin gıdası muhteremler, şeytanın sesi onun içine gizli işte muhteremler. Şeytanın sesi, insanın namazdan alıkoyar, insanın gaflete de götürür ve ne yazık ki azı cemaatimiz, çalgı aletlerin çoğalması kıyametten bir alameti muhteremler. İmam Hazretleri vardır, İmam Bilgi Hazretleri, hem çok büyük alem, büyük evlullah. O bunları uzun uzun yazmış bunları vasiyetnamesinde. İşte kıyamete yakın buyuruyor. Çalgı aletleri çoğalacak, her eve girecek buyuruyor muhteremler. Günümüzde ibadete karışmaya başladı muhteremler. Bu daha tehlikeli çan mı bak? Daha tehlikeli bu. Günümüzde ibadete karışmaya başladı böylece. İşte ilahi şunlar bunlarla bak. Mesela bir insan çalgı aletiyle Kur'an okutursa kafir olur, küfre gidiyor. Hakaret olduğu için böyle şey. Yine kişi çalgı aletiyle Allah'ın ismini anlarsa, Resulullah ismini anlarsa büyük haram olur muhtemelen şey. Tamam, ilahi söyle. Ama peki o saz aletleri nedir bunlar böyle şey? Bunlar nedir böyle şey? İşte bak muhteremler, ayet-i kerimeyle buyuruyor. Bu şeytanın sesi, şeytan ise bununla haplattırıyor. Oynatıyor insanlara böyle şey. Efendim daha hoşuma gidiyor benim o diyor. Gider tabi ya, işin şeytana bağlanmış. Ayet-i kerime devam ediyor. Vecdib aleyhim bi halike ve recilike. Mevla bir şeytana ister binekli yay olarak onlar üzerine yürü, onları ihata et. Şeytan başka ayet-i kerimede geliyor. Onların önden çıkarırım, arkalarından onlara saldırırım, sağdan soldan saldırırım. Yani önde ahireti unutturmaya çalışırım, arkadan da dünyayı çekerim. Sağdan da nedir? Şeytan insana bazen hayır yoluyla gelir insanlara bakmada. Öyle ayrılığı gelir böylece kişiye. Öyle gösterir kendisini. Ne gibi olur bu? Eğer bir kişi Allah yolunda daha çok yapmak istiyor, kendisini aşırı zorlarsa kişi, aşırı zorlarsa kendisini, bu da nedir? Bu da şeytani vakıftır. Şeytan bunu zorlar. Niye zorlar? Bu kişiye yapamayacağı ibadeti buna yükler. Buna yaptığını az gösterir. İşte az yapıyorsun sen. İşte gece uyuma, şöyle yap, böyle yap, şöyle yap, böyle yap. Buna aşırı yükler şeytan. Bu da önce buna hoşuna gider, bir iki üç gün yapar. Tabi devam edemez ama ya. Fethet dönüyor, bunalım gelir, sıkıntı gelir böyle. Bu sefer es yaptığında az görür, beğenmez onu görmez bu sefer. Hepsini bırakır muhtemelen böyle şey. Yani insanlar nedir? Peygamberimizin buyurduğu gibi hayır umur ev sahtuha. Dinde hayır olan nedir? Her şeyin ortası muhtemelen. Tabi beş vakit namaz, bu bir şeyi engel tanımaz bu. Ramazan orucu farzlar tanımazlar böyle. Haramdan sakınmada bir şey tanımaz. Bunların dışında kul ne yapacak? Her şeyin ortasını yapacak böyle. Yani bir şeyi devamlı yapabilecek mi? Ona devam edecek bu teremler. Ve şarikhüm. Bela biliyor. Onlara ortak ol. Şerik ol melambir şeytana. Fil envali vel evladi. Mallarında, evlatlarında. Demek ki mallarımıza şeytan bize ortak oluyor. Nasıl oluyor? İşte şeytani bir şekilde kazanan mallar. Haram yoluyla kazanan mallar. Gerek mirasta, faizde, rüşvette, alışverişte, yalanda, işte her neyse. Demek ki bir malın elde edilmesinde Allah'ın emri dışına çıkılmışsa o şeytanla ona karışıyor. Onun ortaklığı şeytanı. Vel evladi ayet-i kerime. Evlat nedir? Oğul kız işte. Mevla buyuruyor. İnsanların evladına da onlara ortak ol. O da baba olabiliyor bak. Baba olabiliyor. Bir eş eğer besmelesiz olarak o iş yaparlarsa, onun çocuk kalırsa o zaman şeytan da aynı yere giriyor muhtemelen. Giriyor böylece. O çocuğa şeytan da ortak oluyor. O da onun bir babası olmuş oluyor. Tabii çünkü besmelesiz oldu mu da onun hayır gelmiyor muhteremler. Yine bunun dışında nikahsız gayrimeşru olanlar. Hep bunlar şeytanın çocuğu oluyor Allah korusun. Yine öyle evliler var ki ama hanımı kız var boşamış. Boşamış ama o işi devam ediyor. Bence. Nedir bunlar Allah korusun? Hep bu çocuklar şeytanın da bir hissesi oluyor. Ve'idhüm bela biliyor. Onlara vaatte bulun sen şeytana. Yani şöyle varsan böyle olursun. Dünya hepsini güzel göster. Ve maiz illa gurura. Ama şeytan insanı ne vaat ederse hep buna bir aldatmacadır. Aslı yoktur. Peki acaba Allah Teala neden şeytana bu fırsatı veriyor? Demiştim bir soru işareti mi aklına geliyor burada bence. Benim de aklıma geliyor. Kur'an'da aradım buldum bu konuyu da. Mevla buyuruyor bizlere Sebe Sûre ayet 21'de muhtemelen. Sebe'de. Ve mâk aleyhi min sultanin. Şeytan insan üzerinde bir sultanı yok, saltanatı yok. Yani gücü yok, bir kuvveti yok, yatırım yok yani. İlla lina'leme. İşte burada işin geliyor. Böyle bir ancak bilelim ki men yun bil ahireti mimmen hüve fi şek. Kimin ahireti imanı kuvvetli, yakını var. Allah'a dönecek, hesap verecek. İmanı kuvvetli. Kim de imanı ortada kalmış, yani olur mu olmaz şeyde kalmışsa, işte bunların birbirinin dünyada ayrılması için şeytan imtihana bir vesile oluyor. Onun için ona bu fırsatı veriyor muhtemelen işte. İmtihan için böyle şey. Demek ki Allah'ın halis kullarına şeytan bir şey yapamıyor. Bir kısa bir örnek vereyim aziz cemaatimiz. Bir abid. Nedir abid? Kendini ibadete vakfeden kişi, ibadetine ruhsal zevk alan kişi, böyle bir abid, bu kişinin bulunduğu kasabanın dışında bir ağaç varmış. Bu ağaç zamanla kutsallaştırılmış, insan ağaca tapmaya başlamış insanlar. Bu abid bir gün atına biniyor, baltasını alıyor, o ağacı kesmeye gidiyor. Kimse görmeden bu ağacı keseyim ben diyor. Tam yarı yola geliyor. Önüne bir kişi, insan işte biri çıkıyor. Nereye diyorsun soruyor bana. Şimdi ağacı kesmeye gidiyorum diyor. Tam kararlı ama böyle. Tam kesin kararlı kişi, kesecek ağacı. Peki niye sen ağacı kesiyorsun diyor öne çıkan kişi. İnsan bana tapınıyorlar. Allah'a şirk koşuyorlar. İnsanların imanı gidiyor, kafir oluyor insanlar. Bunu keseceğim. Diyor ki kişi, ben diyor şeytanım diyor. Yani şeytan insan içinde birini biliyor az cemaatim bunlar. Ben diyor şeytanım, ben diyor buna engel olurum, o ağacı ben sana kestirmem. İnsana tapındıkça oraya, oh diye benim ensem şişiyor, ben kendim geriye gelip diyor. Yok keserim, kestirmem derken, bu kişi attan aşağı atlıyor, hırsla aşağı atlıyor, şeytanı kaptığı gibi kaldırıp yere vuruyor şeytanı. Hiç şeytana ufak geliyor. Kaldırıyor şeytan yere vuruyor. Ayağına göğsüne bas şeytanın. Alıyor baltayı başına ezecek. Şeytan diyor ki bunu arkadaş diyor. Sen beni öldürme bak diyor. Bir de dinle bakayım beni diyor. Sana benim bir teklifim var diyor. Benim teklifimi dinle. Sonra karını ver. Peki söyle bakalım. Sen bu işten vazgeç. Evine git diyor. İbadetine devam et. Allah'a daha çok kulluk et. Gel gel Allah'a zikret şunu şunu yap. Hiç diye çalışma, dünyaya hiç ekber düşünme, ekber düşünme diyor. Ben diye her sabah, namaz kıldıktan sonra diyor, kapı eşi altından sana diyor, üç altın atacağım diyor, eşin altından diyor. Her sabah diyor, üç altın atacağım ben diyor. Bununla sen diyor, evine bak, çocuğuna bak, eşlerine al, fakire yardım et, daha size kalan diyor. Bu kişi düşünüyor ki, bu kişi de ekmek parasını çok zahmetli kazanıyormuş. İşi çok ağırmış işleri böyle kazanıyormuş. Bakıyor, işten kurtulacak, rahatlayacak. Üç altın. Bedava kendisi sabah kendine gelecek. Bak buna yaldızı geliştirdi. Geliştirdi dünya. Bir düşünüyor ki, çoluşan bol bol alırım, eşya alırım, üst baş alırım, fakir yardım, şunu mu yaparım derken, bana daha güzel görünüyor bu. Ama söz veriyor musun şeytana? Söz veriyorum. Sen dön diyor. Anlaşıyorlar, bu dönüyor. Şimdi ertesi sabah erken tabiine kalkmış gene. Sabah namazını kılıyor ama hep hakkında üç tane altın ama hakkında şimdi hep, işin namazda. Neyse selamını veriyor şöyle, tesbih çekiyor, dua ediyor ama hep altın aklında. Biraz da bakıyor, gerçekten üç altın eşiğin altından geliyor içeriye, fırlıyor. Üç altın bakıyor, o hemen namazını tabi bırakıyor. Üç altın alıyor eşiğini, çok seviniyor. Gidiyor bunu birine bozduruyor, kocaman o zaman küfele, doldur yiyecek. Eline getiriyor, bol bir yiyin bakalım diyor. İkinci günü yine namaz kılıyor, ama tabii hep altını gözetiyor ama gelecek derken, yine altın geliyor ama. Onu da alıyor, yine birini bozduruyor, eşya meşya üst başına alıyor derken, üçüncü günü namaz kılıyor ama, hep eşikte gözü ama, altın gelmiyor üçüncü günü şimdi. Üçüncü gelmiyor. İşte oturuyor yerinde, okuyor, zikrediyor ama, tabii dil yapıyor, zoraki bunları, altın gelmiyor, gelmiyor. Üç gün bir altın gelmeyince, bak yalanı şeytan diyor, beni kandırıyor diyor. Ben acı keseyim, görsün bakalım o diyor. Üç gün sonra atına biniyor, alıyor yine baltasını, hırslı, sinirli, gazaplı şeytana kıdmış, ağacı kesmeye gidiyor. Aynı yerde yine o şeytanın şeklinde karşısına çıkıp dikiliyor. Nereye diyor? Hem alay da gülüyor bununla şeytan şimdi. O ağacı kesmeye gidiyorum. Hazreti kesemezsen geçti. Keseceğim. Ben sana kestiremem diyor, önüne çıkıyor. Attan aşağı atlıyor, şeytanı bir kaldırayım diyor ama o dağ gibi ağır şeytan şimdi, kaldıramıyor şeytan, gitmiyor gücü içinde. O kadar uğraşıyor hiç. Şeytan bir sile vuruyor, bunu yere asteriyor. Allah diyor, ne oldu bana diyor şeytan soruyor şeytan. Gelince ben seni diyor, kuş gibi kaldırıp yere vurmuştum diyor, şimdi oldu diyor. Şeytan gülüyor, sen geçen sefer sırf Allah için diyor, din için diyor, bu yola girişmişsin diyor. Şimdi para için girişim bu şeyde. Allah'ın yardımı senin için koptu diyor. Bunu yapamazsın böyle diyor. İşte muhterem cemaatimiz, demek ki şeytan Allah'tan bir imtihan vesilesi nefsimiz gibi. Şimdi şeytan bir insana ne yapar? Kalbine vesvese verir. Vesvese deniyor buna. Bir vesvese sessiz fısıltı anlamına geliyor. Özellikle eğer bir kimsenin yapısı ince ruhlu, ince fikirli, çabuk alıngan, her şeyi gözden büyüten, fazla kendine düşünen, karanlık yapılı kişi ise, biraz da toplumdan kopmayı seven, yalnızı seven kişi ise, işte şeytan bunlara sesini daha çabuk duyurur, bunların gönderilerini. Duyurur. Bu kişiler şeytanın sesini kalpte duyarlar. Bir de ilham var. Melek de kalbe konuşur. Bu da duyulur. Bir de Rabbimizin özü ilhamı vardır. Peki bunun ayrımı nasıl acaba, farkı acaba? Farkı şöyle aziz cemaatimiz. Melekler nurdan yaratıldığı için eğer melekten bir ilham gelirse nur. Kişi o anda bir huzur gelir, hafifliği gelir, rahatlık gelir. Kişiye mutlaka hayırlı bir şey gelir kişiye. Öyle bir şey gelir. Kişi bundan mağdur olsa zevk alır, feyiz alır, rahatlama olur. Şeytan ateşten yapısı olduğu için ısılı, aceleci olur. Şeytanın vesvesesinden sonra kişide bir hem acelecilik, bir hırs, bir sinirlenme, gazap gelir. Şimdi tabii şeytan ne yapar aziz cemaatimiz? İnsanına göre çok ama çok aşırı akıllı bu makamda. Yani bizlerden milyar kat üstün yani ilimde bilin adı. İç yapımızı bizden daha iyi bilir kendisi. İnsana göre başka kullanılır. Öncelikle namaz kılan kişilerde zaten namaz kılmayan kişiyi daha çok tabii günah sevk eder kişiyi. İşte fuhuşa, daha beterin beterini ama. Yani getirmez de bir şeyle. Getirmez de. Yuvasını yıktırır, çoluk yetim bırakır. Hatta adam öldürmeye, kan dökmeye, işte alkole, kumara, bu da bu şekilde sevk ederken. Eğer bir kişi Allah'a yönelmiş namaz falan kılıyor, kılıyor ama henüz tam ihlasa kavuşamayan kişi ise bunlara önce abdeste başlar. Evham muhtemelen. Abdeste başlar. Bunlara yani sağından gelir. Yani bunlara hayır yoluyla geliyor sanki bunlara. Bak abdestin olmadı işte. Yüzünü yıkadın ama işte göz çukurunda kuru kaldı. Şurada kuru kaldı. Bir kere daha yıka. Gene olmadı. İşte kolunda şöyle oldu. Bir daha yıka. Başka bir daha şey yap. Ta abdestini bitirir. Altına getirir. Ayağını sen güzel yıkamamıştın. Yok yüzünü iki kere yıkamıştın. Üç kere yıkamamıştın. Dön tekrar lavaboya. Bunu oyalar mı tabi şekilde? İşte kişi şeytanı buna dinleyip de iki mi üç mü yıkamadın mı? Kişi tek lavaboya dönerse nasıl oltayı yuttuğun balık değil mi? Teslim oluyor. İşte bu şeytana teslim oldu gitti muhtemelen. Gitti Allah korusun. Peki ne yapacak kişi burada? Dinlemeyecek. Neden? Yüzü yıkama bir keresi farz muhtemelen. Bir kere yıkandı mı yeter. O bile olsun böyle şey. İki olsun. Hatta iki olduğunu aklına kesse bile dinlemeyecek şeytanı. Yeter diyecek. Dinlemeyecek şeytanı. Sonra gusülle başlar. Gusülle başlar banyoda. Bak senin arkanda kuryeri kaldı, şu anda şöyle oldu, buranda böyle oldu, idrarın damladı, abdestin bozuldu, olmayan şeylerden bunu oyalamaya çalışır. Bunu suyla banyoya bunu hapseder. Oldu olmadı, şurasını o, burasını o, meşgul eder. Sonra ondan sonra namazla başlar. Kişiden namaza girer. Sen boşuna namaz kılıyorsun. Abdestin senin 90, sen sağ kolunu bir kere yıkamadın, iki kere yıkamadın yahta. Abdestin yok senin. İşte gusülde, sen cünüptün gusülde, ağzını unuttun yıkamaya. İki kere yıkadın ağzını. Kuryeri kaldı. Meşgul eder. Bu kişi ne yapar işte namazda? İsteksiz olur tabii. Ya. Bu namaz olmadı ki abdestim yok benim der. Hadi bakalım abdestimi alayım tekrar yıkanayım, gusül mü edeyim derken kişi bunalıma girer. Der. Kişi bu son namazı bırakın. Der. Namaz bırak Allah korusun. Sonra adı cemaatin bu kişiyi şeytan yalnızlığa iter. Nasıl iter bunu? İşte kişi sıkılmaya başlar. Namaz kılan iyi bir kişiyken ben ne duruma geldim der. Yani namazını kılamıyorum der, bu namaz olmuyor der, abdestim olmuyor der. Sıkıntı bunalım derken bu defa beyindeki sinir sistemini bozar der. Sinir bozar. Kişi artık yalnızlığa itilir. İnsana hoşlanmaz, sıkılır, uykusu kaçar, huzuru kaçar. Evinde eşiyle aralarında bir sevgi, muhabbet gider, huzura gider kendisinin. Sonra şeytan bu kişiyi Allah korusun, imanı konuda tartışmaya girer bununla şeytan. İmanı konuda. İşte ahiret konusunda, şu konuda birdenbire kalbine fısıldama başlar. Artık bu kişi bunun sözlerini tek tek duymaya başlar. Eğer bu kişi Allah korusun bu noktaya gelip de şeytanı muhatap kabul edip de yani şeytanla tartışmaya girse, öyle yok böyle derse, gitti muhteremler. Hatta bazı şöyle yaparlar, işte gider hoca şuna bunu sordum, işte böyle şeytan diyor, ne yapayım? Yok, gerek yok muhteremler. Çünkü sen tam onun cağrını bulursun, hemen şeytan başka birini çıkarır muhteremler. Hemen başka birini çıkarır. Bu kişi ne yapar bu sefer? Allah korusun, sanki Allah inkar mı ediyorum acaba der. Ahit inkar mı ediyorum ben kafir mi oldum ben, mürtet mi oldum ben der. Dinsiz mi oldum der. Dinsiz mi oldum der. Biraz daha bunaldı mı artık dünya kendisini sıkmaya başlar der. Yalnızlık, hissizlik, duyarsızlık, sıkıntı, bunalım, sinir sistemindeki bozukluklar, her gün hastalıklar uğraştırır. Vay kalbim ağrıyor, midem ağrıyor. Bir şey yok aslında. Tahallede bir şey yok. Sıfır kendisine böylece. Hep şeytan efhamları bunlar. Sonra ne yapar şeytan? Son silah muhteremler. Öyle kurtuldu arkadaşlar. Yani bu kişiyi intihara teşvik eden muhteremler. Bu kişi intiharı süslendirir, güzel gösterir. Ah sen bir aslan. Bak işte annen nasıl üzülsün, al. İşte. Baban şey üzülsün. İşte bak komşular şey görsünler bak. Derten bunu, intihar bunu çek Allah korusun alı cemaatimiz. Yani şeytanın son süreki intiharı teşvik eder alı cemaatimiz. Bunun için daha baştan, daha abdest, namaz, gusülde kesin olarak şeytanı ki dinlememek mıdır? Dinlememek gerekiyor. Şimdi bir kimse abdestini aldı. Bakın bu fıkıh kuralında bu şimdi. Fıkıh kuralında abdestini aldı. Abdestini aldıktan sonra yani normal bir kişi bile aklına gelse ki acaba şunu yıkadım derken dönmemesi gerekiyor muhtemelen. Dönmemesi gerekiyor. Bunun için şey dinlemek gerekiyor. Peki bir insan ne yapacak? Şeytan onunla fazla uğraşıyorsa. Allah Teala buyuruyor bizlere Fussilet ayet 36'da şeytan dürtüker seni. Festeiz billah innehu huves semi'ul alim. Festeiz billah hemen Allah Teala sığır. Yani şeytan burada yani zemine şeytan buyuruyor. Şeytan nezik işine vesveseye başladı mı? Festeiz billah hem Allah Teala sığın. Allah Teala Mevlamız semiyedir, alimdir. Allah hem işitiyor hem Allah Teala biliyor. Ne demek gerekiyor? Euzü billahi mineşşeytanirracim sesli olarak. Hatta şunu söylese daha iyi. Euzü billahi semi alim derse daha iyi. Ayet-i kerimeye daha mutabık geliyor. Allah semi alimdir buna geliyor. Yani bilirse bunu söyler. Sabah namazında okunuyor bu şeyde. Euzü billahi semil alim. Bunu der. Bunu bilemiyorsa Euzü billahi mineşşeytanirracim şey söyler. Allah-u Teala sığınır, bırakır. Bir alim şöyle buyuruyor adı cemaatimiz. Ben diyor istiazenin yani evzünün anlamını bir çocukta öğrendim diye bakın. Bir alim, çok meşhur alim ama kitabında yazıyor bunu. Eski alimlerden. Ben diye evzünün anlamını, manasını bir çocuktan öğrendim. Daha önce bilmiyormuşum, cahilmişim diyor. Peki efendim nasıl oldu bu diyorlar. Tabii şaşırıyor şimdi bu cemaati. Şöyle buyuruyor. Bir çiftliğe gittim diyor. Çift sahibi dostumdu. Ahbabım davet etti beni. Bir gün diyor ona ziyarete gideyim dedim diyor. Kapıya gittim baktım diyor. İçeride ah buyurun kocaman bir köpek diyor. Kapkara iri bir köpek diyor. Köpek başta havlama diyor. Şimdi ev içeride biraz diyor. Etrafım bakalım diyor işte bir sopa mopa da. Yani kendimi koruyayım. Köpekle boğuşayım. Onu uğraşayım diyeten diyor. Bir sopa bakarken diyor. Yoldan bir çocuk evine gidiyormuş geçiyordu diyor. Bana sordu amca ne arıyorsun? Yavrum bak burada köpek çok bir korktum köpekten de ısırıp ederken bir sopa arıyorum. Çocuk gülüyor amca be diyor uğraşmasın köpekte be diyor. Ev sahibine seslen diyor. Ona dur da hemen durur köpek diyor. Sen onu köpeğe boğuşma diyor çocuk bak. Çocuk bağırıyor ev sahibine, çift sahibine. Filan amca filan amca canına bakıyor ne var? Bak misafirin geldi diyor köpeğine bak diyor. Hemen çıkarıyor açıyor üstüne yüklü pencere sürün pencereler. Çıkarıyor başını köpeğine koy bırakayım hoş gel bakayım oraya otur deyince. Duruyor bu şekilde. O zaman diyor ki alim, o zaman diyor anladım evzin anlamını diye. Yani şeytan da bir köpek, o bize saldırır, vesile verir diyor. Onunla uğraşmaktansa diyor, onu yaradana, onu Rabbine sığındı mı diyor, artık rahatım benim aslında. Diyor. Şimdi bir de muhterem cemaatimiz, kısaca inşallah, şeytanın sonu ne olacak peki? Mevla buyuruyor biz İbrahim suresinde. Bismillah. Vekale şeytanı kudur emri. Öyle yapacağım inşallah. Vekale şeytanı şeytan diyecek şimdi. Lemma kudel emru. Mahşerde artık hesaplar bitti. İş tamamlandı. Cennet ehli cennete girdi. Cehennem içeri girdiler. Cehenneme girenler şeytana orada saldıracaklar şimdi. Sen bizi yoldan çıkardın, sen böyle yaptın. Diyecek ki onlara, öz yapayım inşallah, Allah Teala sizlere vaat etti, bugünler olacağını, ölüm hak, kabir suali hak, mahşer hak, mizan hak. Allah size bunlara vaat etti, vaadir hakkı, Allah size hakkı vaat etti. Hep bunlar doğru çıktı bakın bunlar. Ben de size bazı şeyleri vaat ettim ama bak bir yalan çıktım ben. Bana kızmayın. Benim bir gücüm yoktu. Saltanatım yoktu. Kahrım yoktu. Ben size zorla çevirmedim. İlla en de'avtüküm fesecebtüm li. Ancak ben sizi davet ettim. Kalbinize fısıldadım. Ya buraya gelin. Harama çağırdım. İşte kötülüğü çağırdım. Siz benim davetime koşup geldiniz. Fela telumunu velu enfusekum. bugün beni kınamayın, bana kızmayın, kendinize kızınız diyecek ve şöyle diyecek, bugün ben sizi kurtaramam, siz beni kurtaramazsınız. Muhteremler, işte adı cemaatimiz şeytandan sonunda cehenneme atılacak, orada yüksek bir tağa, ateşten dağına çıkarılacak orada, oradan bunu söyleyecek bu şekilde. Allah korusun, kim şeytana taparsa, onun izinden giderse, Nezbile Teala, onunla beraber yanacak. Lillahi Teala Fatiha.